أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. صدق الله العظيم. سورة الأحقاف پگشتما سپارا یویشتم آیات. وذکر اخا عاد. عادیان یو قومو چه دیر زورور طاقتور او صحت مندو، اور دے قوم تا اللہ پاک ہود علیہ السلام را لے گلو. دا یمن گیر چا پیرا علاقہ دا، یمام علاقہ، عمان، بحرین، حضرموت او مغربی یمن، تبے پمنس کے یو لویا صحرا دا، صحرائے اعظم. او دا عرب پا نقشہ کے چی گورے نو ربع الخالی، تبے گیر چا پیرو طول ملکنو سلورم حصہ بالکل خالی پر ترہ، ربع الخالی دشتو نبی. دے نہ گیر چا پیرا ملک نہ آباد دی. متغزیتا اللہ پاک داود علیہ السلام را لے گلو. او دا احقاف جمع دا حقفن دا، حقفن. او حقفن دا دا شگوڑی رکیتا ہوئی، دا سے غنڈ من غر گول او چیتوالی طرف تمائل وی، دا سے غر تیتا حق فن وی. دا غزے کے دا سے وارا وارا دا شگو غرون او دا شگو غرون رجی کی قوی نری، مضبوط نری. دے علاقے تا احقاف وی. دے سورت کے ندے علاقے دا نم احقاف راغلے دے وجن دے سورت نم سورت الاحقاف دے. ندے قوم تا ہود علیہ السلام اللہ پاک را لے گلو، دے قوم خبر نو من لے، اللہ پاک پاگوی بان عذاب رو لے گو. وذکر اخا عاد، یاد کتو رور دا عادیانو، قومی رور دی، نسبینا قومی رور. اذ انذر قومه بالاحقاف، پکم وقت چی دا اویروخ پل قوم، حود علیہ السلام اویروخ پل قوم، بالاحقاف پا احقاف مقام کی، وقد خلت النذر من بین یدیه ومن خلفه وقد خلت النظر فتحقيق سرت يرشوي دي پیغمبر عن يرى اور ان کے النظر جمع نذير پیغمبران يرى اور ان کے وقد خلت النظر فتحقيق سر يرى اور ان کے پیغمبران تیرشوي دي من بين يديه ومن خلفه دنا مخ کے ودنا رستو نو قوم او یرو چی دا اللہ عبادت کوئے دا بل چاما کوئے کنی عذاب براشی اللہ تعبدو الا اللہ چی تاسو عبادت و بندگی مکوئے مگر صرف دا اللہ کوئے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم بے شک زیرے گم پتاسو باندی انی اخاف علیکم بے شک دا یریگا ما پتا سبانے عذاب یوم عظیم دا عذاب دا لوئی روزنا قالو اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا قالو نو دے قوم ورتویل اجئتنا آیاتا منگا ترا تکڑی دے لتأفکنا عن آلہتنا کہ تو منگوالے دخپل خدایانو دا عبادتنا منگ دخپل خدایانو عبادت کو غینم منے کے دے لرانے اجئتنا لتأفکنا آیاتا منگا ترا تکڑی دے لتأفکنا کہ تو منگوالے عن آلہتنا دا عبادت دخپل خدایانونا فاتنا بما تعدنا پس روڑت منگت عذاب بما اغا عذاب تعدنا چی تیرا سر وعدکے دکم عذاب دم کرا کے وعدکے نو اغا عذاب راولا ان کنت من الصادقین کچری ترشتی نی پل وینا کی کرشتی نی نو پا منگ بان عذاب راولا قال انما العلم عند الله قال هود عليه السلام ورطويل انما العلم عند الله بشك علم الله سرري شكل پچابا نے عذاب راولي انا راولي وابلغكم ما ارسلت به زر سوما تاسوتا وأبلغكم زرسو متاسوتا ما أغا حكم ورسلت به چپکم حكم باند زرالي گل شوية ما ولكني أراكم قوما تجهلون لیکن وينمز تاسو لرا يو داس قوم چه جاهلان يه ناپو يه ولكني اراكم لكن زچيم نوينم تاسو لرا قوما تجهلون ناپو يا قوم نادان قوم دومر نادان او ناپو يا چه پخپل مطالبه كي چه عذاب راولا نو عذاب زما اختیار كي نده او زما پا علم كي نده انما العلم عند الله فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا فلي قوم بان سخت گرمی قد سالی خشک سالی راغللا دا گرمی نتنگ شو دا خشک سالی نتنگ شو ناسا پا اوریز راغللا تو تیوریا دیتے او کتلوی دا خود ابو ڈک اوریز دا او اس بڑیر کل بارانو شو دا خوڑو نبا ڈک ڈک ابے گی رازمک بڑیر سیراب شی اس بمکارو شی او دا دیری مدی خوشک سالی دا بختم شی دے آز دے اوریا دیتے کتل فلما رأوه عارضا پس ہر کلچ اولی دلدوی اوریا زلرا روانده که دون که مستقبل او دیتهم که روانده که دون که وددوی میدانونو تا او دیتهم تدوی دی خورنو نالو مالو تا را مخامخ شلا قالوا هذا عارض ممطرنا ندوی ویل دا اوریز دا ممطرنا چه پمنگ وریدون کے دا اوریز را لعوبا وریگی بل هو مستعجلتم به نوریز ندا دا باران ندا چوبا وریگی بلکہ دا اغ عذاب دے بل هو ما بلکہ دا اغ عذاب دے استعجلتم به چی تاسو پا تلوار بانے غستو کم عذابم غستو فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین راولا غ عذاب دا غ عذاب دے اوریز ندا باران نوری بل هو مستعجلتم به بلکہ دا اغ عذاب دے کہ تاسو پا تلوار باندے غستو پوری از ندہ وریدن کی ندہ عذاب دے او دے سرے او طوفان امراضی سلیب امراضی ریح فیہا عذاب علیم دا یو ہوا دا ریح یو تیز ہوا دا فیہا عذاب علیم کہ پدے کے دردناک عذاب دے چار شمبے پرز باندے سلے شورو شلا او دے یوے چار شمبے نا بل چار شمبے پورے اتر وزی وش پے مسلسل تیز سلے اچلے دلا دا اونے اوتلے مکانات پرے وتل انسانان لکہ دا بعد دا بنی سپک شو ببر ہوا کے وال وطل او دا غزین نسکور برا پری وطل سٹھونے بے ماتے دل اگا پالاوانان چار چاہتا بے پتون ووے من اشد مننا قوہ زمان دا زور سوکشتورا میدان تشا اگا پالاوان بے بروخی جو را اخلاص بے کو ریح فیہا عذاب علیم دا یو ہوا دا چھ پدے کے دردناک عذاب دے تو دمر کل شیئن بے امر ربہا جرڑ اوباسی تو دمر کل شیئن جرڑ اوباسی دا ہریوشی بے امر ربہا پا حکم دا خپل پروردگار وی دا اللہ دا قدرت دا ہوا پا خزانو کی دا یوی خزانے دستنی دا سم عمر سوری اوشو دا غین ہوا رواتا دا دا اللہ دا قدرت دا ہوا پا خزانو کی یو خزانو نور خزانے لا محفوظ پرتی دی خدا غین ہوا رواتا او دستنی دا سم عمر سوری شو پا غی ہوا رالا او دا ٹول قوم نیستو نابود کو یوم پا کے پاتے نشو فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم فأصبحوا پس اگرزے دل دی پا وخد سبا کی لا يرى پا نظر باندے حصو کم نرات لل إلا مساكنهم مگر ددوی دا کورن کندرات خکارے دل سو کم پاتے نشو کذالک نجزی القوم المجرمین ام دارنگے صدا ورکو منگا اگ قوم تا چکم مجرمان دی ہر طرف تا تباہیر آلا او دا کندراتن علا وسنخ کارے دی وی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ عادیانو تا اللہ پاک دا خپل قدرت دا خزانونا دا ہوا دا یوی خزانین لستنی دا سمم رسولی کردی دا ٹول قوم پی تباہ و برباد کو وکدا اللہ دا قدرت دا ہواگانو تمام خزانے را خوشی شی یو نا تمام خزانے را خوشی شی خو کلو کلو غارون پکیو شی او زما پا اوگا باندی رومال پروتی او پا دی زلپ ورے میں جو قرآن نیولی واللہ چې دا اللہ دا قدرت دا تمام خزانے دا ہوا زما دا اوگی رومال بم اون خوزی دا قرآن برکت تی کہ قرآن پزڑ پورے کلک انہیں سے عمل پہ اوکے دا سے نہ چڑ پورے نیولی او عمل پہ نہ کہے نو بیا دا دے قرآن برکت گورا چھ دا ٹولے ہوا گانے ما تسوئینا اور ابراہیم علیہ السلام تا نمرود و نمرودیان و شپگ میاشت خشاک جمع کو اور بل کو او اسمان پورے دا غرغنڈی خطیو دا غی منستے ورو غردو ویدا خود انسان دا دنیا اور دے کدا او دو زخ اور بل کری شو ما پک ورو غردے او زما پدے سینے پور جخ ما قرآن نیولی ندا دا دو زخون دا اور ما تسنی شیویلی زما یو ویختم سوزولی نشیوی خبر دا ایمان او دا یقین دا تی پا قرآن باندے یقینو کو عمل پیوکا دا دو زخون دا تا اسم نشیویلی زړه کې ایمان پروتی یقین دی مضبوطی دا د دوزخ اور د سوزولې نشي بالکل د تسلی شي ویل ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وابصارا ولقد مكناهم فتحقيق سرمن قدرت ورکڑی و دویتا فی ما پاغسکے ام مکنناکم فیہے کہ تاثرہ میں دمرا قدرت نہ دے درکڑی مکے والا تا اللہ پاک فرمائی اے دا مکے خلقو مال میں دمرا دیر نہ دے درکڑی اولاد میں دمرا دیر نہ دے درکڑی تاثرہ میں جسمانی طاقت دمرا دیر نہ دے درکڑی سمرا چی دے مخکینو قومنو لمی ورکڑو دا عادیان سمودیان وغیرہ ستاسو نہ ڈیر قوت و وسرا ستاسو نہ ڈیر زیات مہارت و تجربے و وسرا ستاسو نہ ڈیر بچو ورسرا ستاسو نہ ڈیر مال وسرا اگا قومون سشو نیستو نابود شو نو تسشے جی تبا نپاتے کے گی تبا نیستو نابود شی کذالک نجزی القوم المجرمین ام دارا من سزا ورکو اگر قوم تا کم چه مجرمان دی ولقد مکناهم فتحقیق سر منگ قوت و قدرت ورکڑو دغی قومونو تا فی ما پا اغسکے ام مکناکم فیه کہ تاسلم دمر قوت و قدرت ندی درکڑی وجعلنا لهم سمعا و ابصارا او ورکڑیو منگا دغی خلکو تا سمعن غوگونا دا نصیحت او ریدو دا پارم غوگونا ورکڑیو و ابسوارن او دا اللہ دا قدرت دا نشاناتو لیدو دا پارم سترگی ورکڑیوی و افعیدتن دا اللہ پا قدرتنو کی دا سوچ و فکر دا پارم ورلزلونا ورکڑیو فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء فما اغنى عنهم پس هس پکارا نغلل ددوی سمعهم ددوی غوگنا ولا ابصارهم نددوی سترگی ولا افئدتهم او نددوی زلنا من شيء پهس شکے هس شکے نه زلکارو کو نه سترگو کارو کو نه غوگنو کارو کو یو قوت پکار رانو استو راندو کانو پاگلان سمم بکمن عمیون دا پیغمبر مقابلے تروتن نو آخر انجام ایسا شو قوتن ٹول موجود او عذاب الہی کی گرفتار شو بچ نشو نہ اندرونی قوت پکار رانے اور نہ بیرونی قوت پکار رانے ایسا مرانا فما اغنى عنهم پس هس پکار را نغلل ددوینا سمعهم ددوی غوگونا ولا ابصارهم او نددی استرگی ولا افئدتهم او نددی غوگونا من شیئن پهس شکے اذ کانو یجحدون بی آیات اللہ فکم وقت یجحدون چی دوی انکار کو بی آیات اللہ پایاتن دا اللہ وحاق بهم او چاپی رشو دا دوینا نازل شو پا دوی باندے ما اغ عذاب کانو بهی یستہزئون چی دوی ور پوری استہزاء خندا کولا